Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, czas na serwis, Anna Zaleśna-Zewera i Krzysztof Zyblewski. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych, gdy samochód wjechał w grupę pieszych w Londynie. Władze traktują wydarzenie jako potencjalny atak terrorystów. Francuzi skompletowali parlament. Absolutną większość w Zgromadzeniu Narodowym zdobyła partia prezydenta Macrona. Mężczyzna, który mierzył z broni do policjantów w Krakowie, dziś ma być przesłuchany i może usłyszeć zarzuty. W Londynie zbierze się sztab kryzysowy Kobra, informuje o tym premier May, która będzie przewodniczyć obradom. Sztab zwołano po tym, jak po pierwszej w nocy polskiego czasu samochód wjechał w ludzi w pobliżu meczetu w stolicy Wielkiej Brytanii. Wydarzenie jest traktowane jako potencjalny atak terrorystyczny, powiedziała szefowa rządu w Londynie. Brytyjska policja podaje, że zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych, 8 jest w szpitalach. Ulice w okolicy Finsbury Park zablokowane, na miejscu wozy policyjne i karetki są uzbrojeni funkcjonariusze. Świadkowie, z którymi rozmawiałem, opowiadają, że był to umyślny atak przeciwko niewinnym muzułmanom opuszczającym meczet po wieczornej modlitwie. Mamy Ramadan, modlitwa zwykle kończy się kwadrans po północy. To był duży tłum, furgonetka wjechała na chodnik. Jeżeli potwierdzą się te obawy, to był to akt terroryzmu, trzeba go potępić, nieważne czy sprawcą był muzułmanin, czy ktoś ze skrajnej prawicy. Mówi BBC Mohamed Shafiq, szef Ramadan Foundation, działającej na rzecz religijnego dialogu. To nie jest czas na podziały, apelujemy o jedność, czytamy w jej oświadczeniu. Brutalny przejaw islamofobii, tak wydarzenie nazwała już z kolei Brytyjska Rada Muzułmańska. Na razie policja nie przesądza jednak o motywach sprawcy, wiemy jednak, że w dochodzenie zaangażowano oficerów służb antyterrorystycznych. Zatrzymano kierowcę, 48-letniego mężczyznę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prezydent Francji ma większość absolutną w Zgromadzeniu Narodowym. Jego partia razem z koalicyjnym ugrupowaniem zdobyły co najmniej 301 miejsc w izbie, w której zasiada 577 deputowanych. Tak podaje francuskie MSW po przeliczeniu 92% głosów. O ile zwycięstwo partii Macrona w wyborach parlamentarnych nie jest zaskoczeniem, to jego rozmiary mogą nieco dziwić. Prognozy dawały partii Republika naprzód prawie o 100 mandatów więcej. Teraz Emmanuel Macron będzie mógł realizować swój program wprowadzania reform, które są Francji niezbędne. François Baroin, przywódca demokratycznej prawicy, powiedział w reakcji na wyniki wyborów. W zgodzie z republikańskimi wartościami składam gratulacje prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, który jest autorem tego wielkiego sukcesu wyborczego i który teraz dysponuje całkowitą władzą, by wprowadzać zmiany dla dobra Francji. Życzę mu powodzenia, bo dla mnie liczy się dobro i sukces naszego kraju. Z kolei premier rządu Edouard Philippe oświadczył: zaufanie wyborców zdobyliśmy dzięki przykładnemu postępowaniu i zaangażowaniu się w cele, jakie sobie wyznaczyliśmy. Większość elektoratu stanęła murem za rządem, by mógł realizować program prezydenta republiki. Drodzy rodacy, zwycięstwo jest bezdyskusyjne i ono zobowiązuje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ciężko poparzone mężczyznę i spalone dwa mieszkania to bilans pożaru w domu wielorodzinnym w Giżycku. Ogień wybuchł w lokalu na drugim piętrze i klatką schodową przeniósł się do kolejnego mieszkania. Jedna osoba została poważnie ranna, informuje rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Rafał Melnek. Wszyscy mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem straży pożarnej, aczkolwiek właściciel jednego z mieszkań doznał oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Został zabrany przez pogotowie do szpitala. Wezwano inspektora nadzoru budowlanego, który stwierdził, że budynek nadaje się do dalszego użytkowania. Mierzył do policjantów, oddał nawet kilka strzałów. Mężczyzna zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę w Krakowie dziś ma zostać przesłuchany. Funkcjonariusze zauważyli go, gdy wracali z interwencji. W ręce trzymał przedmiot przypominający broń. Zatrzymali się, żeby to sprawdzić, relacjonuje Anna Zbroja z małopolskiej policji. Policjanci zatrzymali radiowóz. Wtedy ten człowiek zaczął tym przedmiotem przypominającym broń mierzyć w kierunku policjantów. Następnie oddał kilka strzałów. Były to strzały oddane najprawdopodobniej w powietrze. I następnie próbował uciec. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę. Odnaleźli ten przedmiot, który chciał ukryć pod jednym z samochodów. Prawdopodobnie chodzi o broń hukową. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna może usłyszeć zarzut nielegalnego posiadania broni i kierowania gruźb pod adresem policjantów. Polak Kuba Wałdych, trzeci na mistrzostwach świata w przechodzeniu przez rzekę. Szybsi od niego byli tylko Czesi. Zawody rozegrano w Bydgoszczy. Polegają one na balansowaniu na taśmach rozwieszonych nad brdą. 3, 2, 1. I ruszyli dany mężczyk. Denerwuje się, ale nie spadają, bo mają zabezpieczenie. Jestem Kuba Bałdyk z Wrocławia. Od około 3 lat trenuję, po prostu robiłem to, co umiałem. Szliśmy do parku ze znajomymi, wieszaliśmy taśmę, po prostu sobie chodziliśmy. Maciej Borucz z Łodzi, z ekipy Slack House. Czesi królują, chyba nawet były jedne takie zawody, gdzie Czesi zajęli całe podium. Dużo chodzą, mają do tego warunki, mają do tego góry i korzystają. Zastanawiam się, jak sama mogłabym się utrzymać na tym i nie wyobrażam sobie tego. Nad wodą właśnie można spaść. Jak tu się bać zdrowie, jak tu jest są liną przyczepieni. Jakby byli bez liny, no to jest wrażenie wtedy. Ja bym też przeszedł. Mistrzostwa świata w przechodzeniu przez rzekę odbyły się po raz 4. To był serwis Trójki. Powiem ci, że to jest dyscyplina, w której mógłbym spróbować swoich sił. A próbowałeś kiedyś stanąć na slacklinie? Tak. I jak? Stać stałem. To przez szacunek. Chwilę. Szacunek. Ja też jakieś tak pół sekundy może. Nie, troszkę. Słuchacz zapytuje, co tam z siatkarzami, ale pomyślałem sobie, że zostawię tę przyjemność tobie. Monika Słukowska, dziękuję. Dzień dobry, dziękuję. No, niestety nie za dobrze, nie za dobrze. Nie za zbytnio. Nie, oni mieli do przekroczenia trochę więcej niż rzekę i nie udało się. Brazylia w tym roku nie dla naszych siatkarzy. Polacy przegrali wczoraj w Łodzi z Amerykanami 1-3 i nie awansowali do finałowego turnieju Ligi Światowej. O przyczynach porażki mówi Michał Kubiek. Za dużo błędów. Popełniamy za dużo błędów, nie tylko w tym meczu, ale i tych wszystkich przegranych. Popełniliśmy zdecydowanie za dużo błędów w ataku, w zagrywce, może trochę i w przyjęciu. Na wysokim poziomie nie da się grać z taką ilością własnych błędów, a my tych własnych błędów popełniamy zdecydowanie za dużo. W 3 turniejach Ligi Światowej nasi siatkarze prowadzeni od tego sezonu przez Ferdinando de Giorgiego odnieśli 4 zwycięstwa i ponieśli 5 porażek. Teraz czas na przygotowania do Mistrzostw Europy. A w tych nie zagrają z kolei nasi piłkarze ręczni. Szanse na awans straciliśmy już wcześniej, ale Polacy wczoraj w ostatnim spotkaniu eliminacji walczyli do końca i rzutem na taśmę, a konkretnie rzutem Piotra Hrabkowskiego w ostatnich sekundach wygrali z Rumunią 32-31. Rafał Majka wygrał wyścig dookoła Słowenii. Polak utrzymał pozycję lidera wywalczoną w sobotę na królewskim etapie. Ostatni etap wyścigu wygrał natomiast Irlandczyk. Sam Bennett Majka przyjechał wczoraj w głównej grupie. Jestem zadowolony z mojej formy. Wiadomo, że to jeszcze nie jest 100%, ale jestem zadowolony, bo wróciłem do zgrupowania 3-tygodniowego z Sierra Nevada na wysokości. A 100% formy, mamy nadzieję, przyjdzie na zbliżający się Tour de France. Wczoraj zwyciężył także Kuba Przygoński za kierownicą Mini All Four Racing. Wygrał zaliczany do Pucharu Świata w rajdach terenowych Italian Baja i został wiceliderem cyklu. A skoro jesteśmy przy motoryzacji, Team Porsche po raz trzeci z rzędu wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. W ekipie jechało 2 Nowozelandczyków, Bamory Hartley oraz Niemiec Bernhard. Po raz kolejny z walki o zwycięstwo Toyota wyeliminowała awaria. Marcin Lewandowski zajął 7 miejsce w biegu na 1500 metrów w meetingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie. Polak pobiegł w czasie 3:34:50. To jego rekord życiowy i wynik zaledwie o 0,05 sekundy gorszy od rekordu Polski. Druga w skoku wzwyż w Sztokholmie była natomiast Kamila Lećwinko. I na koniec piłka nożna. Drugiego dnia rozgrywanego w Rosji Pucharu Konfederacji w grupie A Portugalia zremisowała z Meksykiem 2-2, a w grupie B Chile wygrało z Kamerunem 2-0. W Mistrzostwach Europy do lat 21, których my jesteśmy gospodarzami, wczoraj grała grupa C. Włosi pokonali Danię, a Niemcy Czechów. W obu spotkaniach była 2-0, a dziś przypominam, nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwedami. I to nie będzie łatwy mecz. Bo... mecz o wszystko. Tak, to prawda, bo to już jest ten etap. Mecz otwarcia, mecz o wszystko. No dobrze, nie idźmy dalej. To będzie nawet I mecz z Anglią. Potem mecz z Anglią. To nie będzie tak, to będzie tak łatwe mniej więcej jak przejście przez rzekę na tym, co mówiłaś. Na slackline. No więc właśnie. Tylko nie mam do końca jasności, czy to wygrywa ten, kto przejdzie, czy ten, kto bardziej widowiskowo wpadnie do wody. Wydaje mi się, że ten, kto przejdzie, ale nie wiem, jak to rozstrzygnąć, kiedy przejdzie kilku. No więc właśnie. Dziś słonecznie, idealna pogoda do przechodzenia przez rzekę na tym. Miejscami na Podkarpaciu, a po południu także na Pomorzu Wschodnim, a także na Suwalszczyźnie zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 24 stopni, to w Trójmieście i Łodzi, 25 w Elblągu i Białymstoku i Łomży właśnie, 26 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Toruniu, Grudziądzu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, no i do 28 w Szczecinie i we Wrocławiu. Proszę się nie śmiać. Się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 7. Przypominam, że potrzebujemy pomocy, literki wylosowane, a przed 9 musimy ułożyć słowo. Proszę zajrzeć na stronę internetową, ale także jest już na Facebooku specjalny post, że się tak wyrażę, i tam można komentować i w komentarzach wpisywać te słówka, które Państwo proponują, byśmy ułożyli. Potrzebujemy jak najwięcej punktów, żeby wszystko było jasne, żebyśmy mogli dzisiaj spokojnie wygrać. Mówiliśmy także przed 7 o podróżowaniu po Europie w czasie wakacji. Od wielu, wielu lat obserwuję takie zjawisko, że Polacy po wyjeździe za zachodnią albo południową granicę samochodem nagle stają się potulnia, którzy się jadą rządkiem, powolutku, przestrzegają przepisów, nie wyprzedzają na pałę. To jest wielka przyjemność jechać pośród Polaków, na przykład przez Czech, albo przez Niemca, albo przez Austrię, w jakiejś polskiej grupie większej czy mniejszej, a później jak wracają do Polski, jakby czarny lucyfer w nich wstąpił, po prostu coś strasznego. Może naukowcy wyjaśnią wreszcie tę zagadkę. Tak, to jest zadanie dla naukowców. Ja nawet takiego jednego znam. Być może uda się kiedyś zadać to pytanie z kosmosu. Ale dziś będzie zupełnie inne pytanie. Nie chodzi o samochody, o coś zupełnie innego. Proszę sprawdzić za 3 minuty. Niespodziankę mam dla pana. Cieszę się. Panie Tomaszu. No. Dzisiaj pytanie od pana Tomasza. Super. O, jak Tomasz Tomaszowi, pan odpowie. W Tomaszowie. O, jeszcze jakby był pan w Tomaszowie. ale by było. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem, pytanie od pana Tomasza, bardzo poważne. Pan Tomasz jechał pociągiem. Mhm. Z niemałą prędkością, 300 km na godzinę, jechał tunelem. Ludzie, gdzie takie pociągi jeżdżą? Gdzieś na świecie muszą takie być. Możemy, tak. Możemy, one gdzieś tak. Są, słyszałem o tym. Mhm. I wyjeżdżając z tunelu, nagle czuć zmianę ciśnienia. Mhm. I pan Tomasz się zastanawia, dlaczego tak jest? Przecież tunel jest otwarty, więc to ciśnienie jest takie samo. No właśnie, tunel jest otwarty, ale wydaje mi się, że to działa, ta otwartość działa tylko przy małych prędkościach. Przy dużych, zanim ciśnienie we wnętrzu tunelu się wyrówna, szybko jadący pociąg działa nawet nie trochę, tylko dokładnie jak tłok w cylindrze. Więc w pewnym sensie ściska wszystko, co ma przed sobą. I zanim to powietrze zdąży wylecieć drugą stroną, to już zostaje ściśnięte. I w sumie to nawet nie trzeba jechać 300 na godzinę. W metrze jest dokładnie tak samo. Jak stoi się na stacji metra, to zanim zobaczy się pociąg, to już można poczuć podmuch, nie wiem, zmianę ciśnienia. No więc... ciągnie po nogach, panie. No trochę tak, no. A czym szybciej jedzie, no niekoniecznie pociąg, ale jakiś pojazd, tym to ciśnienie z przodu, siła wywierana na przód jest większa. Tunel oczywiście jest konstrukcją otwartą, ale tak jak mówię, jeżeli to jest jeszcze tunel bardzo ściśle dopasowany do pojazdu, który w nim jedzie, to powietrze potrzebuje chwilki czasu na to, żeby to ciśnienie się wyrównało, a tymczasem pociąg, którym jechał pan Tomasz, jedzie dosyć szybko. W sumie teraz myślę, że tu nawet nie trzeba tunelu, żeby zrozumieć ten fenomen. Wystarczy jechać autostradą samochodem i wystawić sobie dłoń za okno. I wtedy coś, co opowiadaliśmy o tym, że powietrze jest przezroczyste, wydaje nam się, że ono jest, czy go nie ma. No nie czujemy go. Wystarczy jechać właśnie autostradą samochodem i wystawić rękę. I nagle czujemy, jaki ogromny opór to powietrze stwarza. Więc wyjazd z tunelu powoduje, że to ściśnięte przez pędzący pociąg powietrze przy wylocie gwałtownie się rozpręża. I stąd ta zmiana ciśnienia i stąd to czasami nawet bardzo takie nieprzyjemne uczucie zmiany ciśnienia w uszach. Czujemy to wtedy. Trzeba, tak, można to przełknąć ślinę i problem znika. Ja nie wiem, czy w tunelach nie ma ograniczenia prędkości jednak. To jest możliwe, bo pamiętam, kiedyś czytałem tekst o tunelu pod kanałem La Manche i o pociągu, który bardzo szybko jedzie i w Wielkiej Brytanii, i we Francji. Pod tunelem on musi zwalniać, bo no, różnica ciśnień jest tak duża, że mogłoby dojść do uszkodzenia trakcji i samego urządzenia. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Na szczególicę. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Do dziesięciu policzę. Monstrom. Tak jest. To był niejaki Krzysztof Zalewski. Teraz proszę posłuchać. Ludzie! Kochani! Coś się tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy. I to jest bardzo ważne pytanie dzisiaj o poranku. Zdaje się, że słuchasz nam odpowiedzi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No nie odpowie. Ale gdyby pan spróbował jeszcze raz, to będzie nam bardzo miło. Bardzo, bardzo miło. Bardzo. 20,5 minuty po siódmej. Teraz Marcin Pośpiech i prasa. Zaglądam na drugą stronę dziennika Gazety Prawnej. Ministerstwo Ochrony Państwa już sieje popłoch. Powstanie super resort skupiający służby specjalne, zapowiada gazeta. Według naszych informacji Ministerstwo Ochrony Państwa powstanie z połączenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i CBA. Jednak nie obejmie kontroli nad wywiadem i kontrwywiadem wojskowym. Nieoficjalnie mówi się, że nowe ministerstwo miałoby zacząć działać od 1 stycznia, a jego siedzibą stałby się gmach obecnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to tuż obok Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a według byłego szefa Agencji Wywiadu, pułkownika Grzegorza Małeckiego, potrzebna jest właściwa koordynacja, a nie połączenie służb. To nie ma żadnego uzasadnienia. ABW i AW mają zupełnie inne zadania i nie powinno się ich łączyć, mówi były szef Agencji Wywiadu w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Także w tej gazecie, czy Straż Miejska stanie się pogromcą nielegalnego handlu wódką. To nowy pomysł na zwalczanie szarej strefy, który ma pomóc w realizacji głównego celu stawianego przez Ministerstwo Finansów, czyli uszczelnienia dochodów z podatków. Obecnie Straż Miejska nie ma wstępu na bazary, może jedynie kontrolować obrót towarami na przyulicznych straganach powstałych na terenach należących do gmin, a bazary są miejscem, w którym handel alkoholem bez polskich znaków akcyzowych kwitnie. Branża alkoholowa szacuje ich udział w obrocie na około 30%, pisze dziennik Gazeta Prawna. Z kolei w Rzeczpospolitej na stronach krajowych rozmowa z kandydatem na prezydenta Warszawy, Janem Śpiewakiem, który mówi między innymi tak: w Warszawie od 20 lat rządzi ta sama ekipa z krótką przerwą na Lecha Kaczyńskiego. Ta ekipa kontroluje to miasto, a układ jest ściśle związany z deweloperami. Na czym miałby ten układ polegać, pyta Rzeczpospolita. To jest układ ponadpartyjny. Jego działanie widać gołym okiem. Największe zaplecze posiada w Platformie Obywatelskiej. Mam wrażenie, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz chce zamienić całe miasto w jeden wielki Mordor. Mamy Mordor na Służewcu Przemysłowym, teraz drugi Mordor powstaje na Woli. Deweloperzy robią co chcą, niszczą tereny zielone, zabytki, osiedla powstają bez dostępu do komunikacji publicznej i szkół. Efektem są korki, smog, wysokie koszty życia, upadek lokalnego handlu, mówi Jan Śpiewak w rozmowie z Rzeczpospolitą. Z kolei w Gazecie Wyborczej nauczyciele żegnają etaty. Niemal 9 tysięcy nauczycieli straci pracę, a ponad 21 tysięcy nie będzie miało etatu, całego etatu. To wciąż niepełny bilans reformy Prawa i Sprawiedliwości, mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Redukcja etatu oznacza jedno: nauczyciel musi szukać dodatkowej pracy w innych szkołach. W Warszawie wzrost liczby nauczycieli, którzy będą pracowali w więcej niż jednej szkole, będzie niemal 10-krotny. MEN zwalnianych odsyła do banków pracy, które tworzą kuratoria, ale tam większość ofert to praca na kilka godzin w tygodniu, pełne etaty to rzadkość. W Polska The Times wraca temat migrantów. Nawet 100 milionów mieszkańców Afryki będzie chciało przedostać się do Europy. Tak niedawno powiedział Gerd Müller, minister współpracy i rozwoju Niemiec, a Bruksela wywiera coraz silniejszą presję na kraje Europy Środkowej, by te wywiązały się z decyzji o przyjęciu przyznanych im kwot migrantów. Narasta więc podział w Unii. To Polska The Times i na ten sam temat, ale trochę w innym wydaniu, w Gazecie Codziennej. Kuriozalny pomysł na asymilację. Profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, w rozmowie z serwisem Fakt24.pl skrytykował postawę rządu premier Beaty Szydło w kwestii nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu. Według polityka lewicy nie tylko powinniśmy ich przyjąć, lecz nawet się z nimi integrować poprzez wprowadzenie do szkół obowiązkowej nauki języka arabskiego dla polskiej młodzieży. Dziękujemy. To Poranna Prasa i Marcin Pośpiech. Spotkamy się jeszcze przed ósmą, wtedy zajrzymy na strony zagraniczne. W sprawie tego tunelu i pociągu... To zjawisko jest

Prawicy o poranku zawsze, zawsze dobrze brzmi. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w 1997 roku pan Jaromir został mistrzem Czech w skrable. Dzwonię z taką propozycją znajdka, wykorzystując jod sykaj i wchodzimy na potrójną słowną i mamy 33. I to jest bardzo dobra propozycja. Znajdka, to sobie już zanotowaliśmy, ale zostaje nam jedna literka, a tu czuję, że jest potencjał na skrabla. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Po incydencie w północnym Londynie na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się brytyjski rząd. W pobliżu stacji kolejowej Finsbury Park, meczetu i muzułmańskiego domu opieki społecznej furgonetka wjechała w pieszych. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych. Kierowca został zatrzymany. Premier Theresa May zapowiedziała, że incydent będzie badany jako potencjalny atak terrorystyczny. W serwisie za pół godziny połączymy się z naszym londyńskim korespondentem. Solidarność zapowiada, że przedstawi własny projekt nowej konstytucji. To dawny projekt obywatelski przygotowany przez Związek jeszcze w latach 90. zdradził w wywiadzie telewizyjnym szef Solidarności Piotr Duda. Już zapomniany projekt obywatelskiej konstytucji, którą przygotowała Solidarność, pod którym zebraliśmy ponad 2 miliony podpisów, ale oczywiście projekt elit tak zwanych, czyli Unii Wolności, Unii Pracy, SLD został przegłosowany. Solidarność chce zaprezentować projekt 25 sierpnia podczas konferencji w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. W Brukseli ruszają rokowania na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Główny unijny negocjator i jego współpracownicy spotkają się z ministrem do spraw Brexitu i jego doradcami. Pierwsza runda rokowań ma trwać około 7 godzin. Szacuje się, że negocjacje potrwają około 1,5 roku. Najpierw powinny być uzgodnione warunki opuszczenia przez Brytyjczyków Unii, a później przyszłe relacje Londynu z Brukselą. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach w maju. Chodzi o firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion spodziewa się kolejnych wzrostów tych wskaźników. I zanosi się, że będzie to wzrost wynagrodzeń około 5%. No średnia jest 4,85%. Myślę, że to będzie rzeczywiście około 5%. Do tej pory tak to było i pewno tak to się utrzyma. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to też powinno być w granicach 4,5% wzrostu. Piotr Kuczyński dodał, że będą to dobre dane. Nie genialne, ale po prostu dobre, świadczące o tym, że rynek pracy jest nadal rynkiem bardziej pracownika niż pracodawcy. Dane GUS poznamy o 14:00. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Jeśli Polska chce wejść w energetykę jądrową, powinna to zrobić w ciągu najbliższych 2 lat. Później może być to bardzo trudne, ocenia profesor Wacław Gudowski z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. Przewidują, że w najbliższej przyszłości procesy dotyczące rozwoju energetyki jądrowej będą skupione w Azji, gdzie zaangażowanych zostanie większość wykwalifikowanych sił. Oznacza to dla nas, że albo będziemy stać w kolejce, albo trzeba będzie zaoferować lepszą cenę, stwierdził. Według profesora Gudowskiego w Polsce brakuje odwagi politycznej do podjęcia takiej decyzji. O tym, jaka jest sytuacja na rynku walutowym w tym tygodniu nadchodzącym, mówi dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. W poniedziałek rano złoty jest stabilny i próbuje nieco odrabiać straty poniesione w minioną środę po tym, jak amerykański bank centralny podniósł

improwizują, wszyscy improwizowali. Cztery puzony, sześć saksofonów, oczywiście sekcja. Ja puściłem, Jezu, rany, bo ja tylko wiedziałem, że oni tak wymiatają, że to w ogóle jest nie do osiągnięcia przez normalnych ludzi. W ułamku wszyscy kończą, wie pan, oddech, frazy to jakieś ciężkie, trudne. Ja tylko wiedziałem, że oni strasznie mają niesamowite zdolności. Posłuchałem tego, wypiłem to ciepłe piwo, wypaliłem tego papierosa, żeby zabić bakterie. I proszę pana, puściłem sobie z powrotem to Bratwy Dentyrz, czy to Chicago. I nagle się okazało, że to jest szła dzieweczka do laseczka, z całym szacunkiem dla ludowych pieśni. Że to jest tak proste, że to w ogóle nie ma czego słuchać. Tam ulice są krótkie jak lata. Pustą nieba przykryte niedbale. Piąta strona przedmieścia czy świata. Kres podróży ostatnim tramwajem. Na podwórkach gołębie i jesień. Wideł i mleka, łódki z koni, po rzece wiatr niesie, niepisana im droga daleka. Obraz jednym kolorze, jednym wymiarze. Może z dawnych lat przyjaźń nie czuł przywinie. Parę wspomnień i pytań serce niczyje. Dzieci bawią się słońca obłokiem. Asfaltu lśnią jedynie. Ktoś wyjeżdża, by ktoś mógł powrócić. Gasną okna o zmierzchu już senne. Nikt nie pejzaż, miejsc zdarzeń i ludzi. Może czyjeś spojrzenia listy z daleka. Portret duży jest cienia, czas który czeka. Przedmieścia. Zbigniew Wodecki i Piotr Metz, zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie. W tej chwili za 16,5 minuty będzie 8. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu powrócimy do słynnej afery szpiegowskiej NSA, czyli Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, która wybuchła 4 lata temu, gdy Edward Snowden przekazał mediom informację o zakrojonej na gigantyczną skalę akcji podsłuchiwania i monitorowania w zasadzie każdego na kuli ziemskiej, kto jest podłączony do sieci. Co ciekawe, nie wykluczono z tego grona polityków, nawet sojuszniczych dla Stanów Zjednoczonych krajów. I tak w sieć podsłuchów wpadła również kanclerz Niemiec Angela Merkel, co wywołało burzę w Berlinie i nadwyrężyło amerykańsko-niemieckie relacje. W opałach był nawet sam prezydent Barack Obama, który w tym czasie przyjechał do Niemiec spotkać się z panią kanclerz i starał się łagodzić nastroje, choć równocześnie wyjaśniał, że celem podsłuchów jest zapewnienie bezpieczeństwa. Powiedziałem pani kanclerz to, co mówię w Stanach Zjednoczonych, że musimy zachować równowagę w tym, co robią nasze wywiady i musimy uważać na to, jak nasze rządy postępują. Cieszę się z tej dyskusji i gdy wrócę do domu, postaram się ujawnić jak najwięcej informacji, które nie narażą efektywności naszych programów wywiadowczych, a amerykański i niemiecki wywiad będą bliżej współpracować, aby nie było wątpliwości, czy ktoś jest tu pokrzywdzony. Sama kanclerz, raczej wzburzona, wypowiedziała wówczas słowa, które przeszły do historii. Przyjaciół się nie podsłuchuje. Merkel początkowo była traktowana jako ofiara amerykańskiego szpiegostwa, ale wkrótce zaczęto ją wypytywać, jak to możliwe, że Amerykanie podsłuchują ją, szefową niemieckiego rządu, i w takim razie mogą podsłuchiwać z łatwością każdego niemieckiego obywatela. Wtedy zaczęła się bronić, powtarzając w kółko. Na niemieckim terytorium trzeba przestrzegać niemieckiego prawa. Ale w końcu przyznała dziennikarzom, że jest w tej sprawie bezradna. Nie mogę tego zrobić i nie mam takich kompetencji jako niemiecka kanclerz, aby wyegzekwować od innych państw przestrzeganie naszego prawa. W marcu 2014 roku Bundestag jednogłośnie podjął decyzję o powołaniu specjalnej komisji śledczej w celu wyjaśnienia zakresu działalności amerykańskiego wywiadu na terenie Niemiec. Czy jednak według prawa międzynarodowego Amerykanie mieli prawo podsłuchiwać kanclerz Merkel i niemieckich obywateli? Na to pytanie odpowie nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Pozyskiwanie informacji wywiadowczych jest sprawą na tyle ważną i także potencjalnie niebezpieczną dla państw, że moglibyśmy spodziewać się uregulowania tego problemu przez prawo. Tymczasem, chociażbyśmy poświęcili tysiące godzin na studiowanie prawa międzynarodowego, to nie znajdziemy normy, która by mówiła: nie, szpiegostwo jest niedozwolone, albo tak, można szpiegować, jeżeli spełnione są pewne warunki. Natomiast to, czym dysponujemy, to jest pewna utrwalona od dawna zasada, która mówi, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wydaje się zatem, że nagrywanie przez funkcjonariuszy amerykańskich rozmów kanclerz Merkel nie było nielegalne. Zresztą były francuski minister spraw zagranicznych podszedł do sprawy bardzo rzeczowo, mówiąc: bądźmy ze sobą szczerzy. Dzisiaj każdy podsłuchuje każdego. Prawnik jednak nie byłby sobą, gdyby nie starał się spojrzeć na ten problem z każdej możliwej strony. I rzeczywiście nie brak głosów, że podsłuchiwanie rozmów telefonicznych prowadzonych przez Angelę Merkel naruszało jej prawo do prywatności. Że nielegalne nagrywanie rozmów głowy państwa stanowi niedozwolone mieszanie się w wewnętrzne sprawy suwerena. Albo wreszcie, że to, co zrobili Amerykanie, to był klasyczny przykład zabronionego przez prawo wykonywania władzy przez jedno państwo na terytorium innego państwa. No bo skoro na przykład żołnierze amerykańscy nie mogą stacjonować w Niemczech bez zgody ich władz, na tej samej zasadzie agenci wywiadu amerykańskiego nie powinni prowadzić w Niemczech działalności szpiegowskiej. Takie argumenty są jednak dość mało przekonujące. I gdy przedstawiciel rządu niemieckiego świadczył później, że przyjaciół się nie podsłuchuje, to myślał zapewne nie o zakazie prawnym, ale po prostu o dobrych obyczajach. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziękujemy. To Łukasz Walewski. Do usłyszenia za tydzień. Za 12,5 minuty 8, za chwilę prasa i strony zagraniczne. Franz Ferdinand. Za 9,5 minuty 8. Marcin Pośpiech ponownie i prasa. I zaglądamy na strony zagraniczne. Na początek Polska The Times. Tutaj obszerna analiza na temat tego, co wydarzyło się we Francji, a tam Emmanuel Macron znów zdobył większość w parlamencie. Nowym władcą nad Sekwaną z ogromnymi uprawnieniami został Emmanuel Macron. Partia młodego prezydenta wygrała właśnie drugą turę wyborów parlamentarnych. Żadna inna demokracja zachodnia nie zna aż takiej koncentracji władzy w rękach jednej osoby. Teraz nadszedł czas na realizację obietnic wyborczych. Jednak często to właśnie sprawowanie władzy przez jedną osobę sprzyja deptaniu wcześniejszych zobowiązań. A jakie są te zobowiązania? Macron, wygrana Macrona wzmocniła europejskie struktury. Na naszych oczach w obliczu Brexitu powstaje francusko-niemiecki duet, który będzie rządził Unią w najbliższych latach. Dalsza integracja ma być oparta o kraje strefy euro. Nowy prezydent postuluje też wydłużenie tygodniowego czasu pracy do 35 godzin. Mają do tego służyć odpowiednie porozumienia branżowe. Po drugie, chce obniżenia podatku, który płacą wielkie korporacje z 33 do 25%. Po trzecie, zapowiedział, że będzie dążył do ograniczenia wydatków państwa o około 60 miliardów euro rocznie. Wreszcie chce ograniczyć liczbę etatów w państwowej administracji aż o 120 tysięcy. Jeśli wszystko mu się to uda spełnić, no to i wygra kolejne wybory, można powiedzieć po młodzieżowemu, szacun. Zaczynają się negocjacje w sprawie Brexitu, chociaż to stoi pod znakiem zapytania w związku z wydarzeniami w Londynie. Na poniedziałek wyznaczono pierwsze spotkanie negocjacyjne. Wielka Brytania i Unia Europejska rozpoczną od ustalenia warunków rozwodu, potem zasad przyszłego związku. Unia domaga się równego traktowania obywateli Unii Europejskiej do 29 marca 2019 roku na równi z Brytyjczykami, czyli do czasu definitywnego opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. W sprawie pieniędzy stanowisko wejściowe przewiduje, że Wielka Brytania wypełni wszystkie swoje zobowiązania, które zostały prawnie zaciągnięte przed dniem Brexitu, nawet jeśli faktyczna realizacja wydatków następuje później, jak na przykład w polityce spójności, gdzie zakontraktowane projekty finansowe będą jeszcze po 2019 roku. W Gazecie Wyborczej coś z naszego regionu. Zgrzyt w Wyszehradzie. Czechy wolą trzymać z Europą. To tytuł. Im bardziej rządzący w Polsce i na Węgrzech zaostrzają swoją antyzachodnią retorykę, tym bardziej Czesi starają się czynić przyjazne gesty wobec Unii Europejskiej i zapowiadają zacieśnienie integracji. Nie wykluczają też wstąpienia do strefy euro. Z jednej strony Czesi zbierają od Unii Europejskiej cięgi za odmowę przyjęcia uchodźców z Włoch i Grecji, do czego Praga została zobowiązana na szczycie unijnym w 2015 roku. Ale z drugiej strony Czesi czynią jednocześnie wiele przyjaznych gestów pod adresem Zachodu. W ubiegłym miesiącu premier Bohuslav Sobotka stwierdził, że nie dopuszcza myśli, by Czechy znalazły się poza głównym jądrem decyzyjnym Unii Europejskiej. I na koniec coś jeszcze z Gazety Polskiej. Tu tekst o ochłodzeniu na Kubie, a konkretnie o ochłodzeniu na linii Waszyngton-Hawana. Kubańscy komuniści skarżą się na Trumpa. Podczas swojej wizyty w Miami prezydent Donald Trump ogłosił, że cofnie większość postanowień swojego poprzednika Baracka Obamy dotyczących ocieplenia stosunków z Kubą. Według władz w Hawanie to drastyczny krok wstecz w relacjach dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami. Dziękujemy bardzo. To Poranna Prasa i Marcin Pośpiech. Znajdka. To jest słowo chyba najwyżej punktowane, które w tej chwili jesteśmy w stanie ułożyć, ale być może jeszcze coś zdołamy wymyślić. Przed dziewiątą ułożymy słowa. Przed samiuszką dziewiątą... Ludzie! Kochani! Coś się tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy. Tak będzie przed dziewiątą. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W tej chwili za 5,5 minuty będzie 8. I get a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Keep the end out for the tighter binds, because you're mine, I walk the line. Self alone when it's daylight.